Molt benvinguts i molt benvingudes amb una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Un cop més ens situem al vostre costat per escoltar bona música country and western de tots els estils i de totes les generacions musicals. Aquest és el nostre programa de Ràdio Estel número 127 d'una història que arrenca amb el Club del Country el 1987. Com ja hem explicat amb els oients del Club del Country, estem fent un repàs de 2015, però no de la manera habitual i que se sol fer amb les millors cançons de l'any. Nosaltres us estem portant els discos oblidats del 2015. No oblidats per tothom, oblidats per nosaltres. És tant la quantitat de música de la que disposem, la que ens arriba, la que surt al mercat, la que es promociona, que moltíssims, moltíssims àlbums queden sense poder-se escoltar quan són actualitat. Hi ha àlbums importants, hi ha àlbums bons, i d'un o de molts dels subgèneres de la música country. Per tant, en el programa d'avui anem a escoltar algunes cançons d'alguns d'aquests àlbums que el 2015 vàrem oblidar amb el nostre programa, amb els nostres programes. És el disc, per exemple, de Billy Bridge, que es diu Stories Through Time. Aquesta és la cançó que l'obria. Billy Bridge amb Just Us. I've seen clear blue skies as long as I remember. Cannot remember the sweet smell of rain. I've seen tears in their eyes, comes from the hunger. All I wanna do is make them smile again. But the weather don't look like changing, staying blue, no gray. Though our lives need rearranging, in our hearts have to stay. That's who we are, just us. No pretense, no fuss. We've always worked this land and always will. That's who we are, just us. Spend our days plowing dust. Till the rains come, we'll forever steal. Family, they wouldn't give up this fight we've always fought. And the banks are circling just like an eagle. I suppose to them we're all just a lost cause, holding out the signs of water from the sky and not my eyes. I kiss not my baby daughter. She whispers, I love you. That is why. That's who we are, just us. No pretense, no fuss. We've always worked this land and always will. That's who we are, just us. Spend our days plowing dust. Till the rains come, we're forever steel. Till the rains come, we're forever steel. La La música de Billy Bridge ens ha acompanyat amb els primers instants del nostre programa, un personatge que no és nou en el mercat de la música, sinó que ja fa temps que hi participa. El 2003 en va guanyar un premi important en els Premis Independents de Música Country d'Austràlia com el Rising Star en categoria masculina, aquella estrella que en el futur s'endevina que podria ser. No ha arribat a aconseguir mai del tot, però sí que el seu país i en certs llocs europeus és considerat com un dels bons artistes actuals. Ha crescut amb la icona de Hank Williams o Charlie Pride o Kenny Rogers amb la seva música. Ens arriba des de Mou a Victoria, l'estat de Victoria, a Austràlia. Acabem d'escoltar-lo amb aquest àlbum que us comentàvem i que ens aportava aquesta cançó en Billy Bridges amb Stories Through Time, històries a través del temps, i el Ja Estàs Només Nosaltres. Una altra de les formacions que avui recordarem amb un disc extret el 2015 és Battle of Flowers. Amb el mateix nom va publicar el seu EP de 5 cançons que incluïa aquest Lost and Found. I only ever knew her name before we got to meet that day. Austin was our neutral ground. In Texas we were lost and found. Desert pulls me, I feel home. Old El Paso, Del Rio. Hotel bedroom, neon lights, tequila just to make it right. I could see her mind awake, exploring while I smoke and wait. The beauty of the barren ground, in Texas we were lost and found. In Texas we were lost and found. In Texas we were lost and found. Got men on the run, dancing shadows just for fun. Her beauty always on display, but I refuse, refuse to play. She's kind of mean and mean and kind. I never ever met a type. She's here and there, but never here. Confident yet full of fear. She's callous, rude and roaring shy. She's making all the men ask why. Her beauty always on display, but I refuse, refuse to play. Yeah, I refuse, refuse to play. Yeah, I refuse, refuse to play. I only ever knew her name before we got to meet that day. Austin was our neutral ground. In Texas we were lost and found. Desert pulls me, I feel home. Old El Paso, Del Rio. Hotel bedroom, neon lights, tequila just to make it right. I could see her mind awake, exploring while I smoke and wait. The beauty of the barren ground, in Texas we were lost and found. In Texas we were lost and found. In Texas we were lost and found. In Texas we were lost and found. We'll be right back. Més música des d'Austràlia, d'on també provenen aquest duo que es diu Battle of Flowers, en la pedal del mateix nom, Matt Ward, a la guitarra i a les veus, i Beth Booth, que ens porta la bateria, els keyboards i també la veu. Són un projecte diferent, és un disseny de la música força diferent del que estem habituats també, però amb unes interpretacions molt enèrgiques i unes perfectes harmonies que se'ns acosten a nosaltres amb aquest estil ben particular d'Americana Music. Passem al bluegrass, amb un dels més grans intèrprets de tots els temps, que a la meitat de la seva carrera, més o menys, va decidir passar-se a la música cristiana. Ell va debutar l'any 1977, va néixer el 1944 a Sullivan County, a Tennessee, es diu Doyle Lawson, gairebé sempre acompanyat per els Quicksilvers, que va ser introduït dins el Saló de la Fama Internacional de la Música Bluegrass el 2012. Els Quicksilvers originals, dels quals no en queda cap, eren Jimmy Halley, Lou Reed i Terry Bocom, i ara mateix en Doyle Lawson es barreja juntament amb Josh Swift, en Joe Dean, en Dustin Pearl, el Ellie Johnston i Stephen Burwell, els quals han participat amb el seu darrer àlbum anomenat In Session, un disc publicat el 2015 i que ha estat un número de les llistes americanes de música bluegrass. D'aquest àlbum triem la cançó Roll, Big River. Big river, roll, let your waters flow, carry me back home, so roll, big river, roll. Left my family years ago, chasing after dreams. All I found since I left home is emptiness, it seems. So I'll pack up my old knapsack, let these waters place I laid my head. I can see the Blue Ridge Mountains and the Carolina moon. I know I'll be home soon, so roll, big river, roll. Roll, big river, roll, let your waters flow, carry me back home, so roll, big river, roll. Un estil de música molt similar a Lawson and Quicksilver, tot i que ell és molt més jove, ens ha portat sempre la música d'un altre dels protagonistes d'aquest espai, concretament de Jeff Austin, nascut a Arlington Hills, a Illinois, mandolinista i cantant, més conegut per ser part de Yonder Mountain String Band, des del 1998 que ens hi acompanyava, i aquest 2015 editant el disc The Simple Truth, la veritat simple i senzilla. D'aquest disc escoltarem la peça anomenada What the Night Brings. Just a bit of all day long, one thing's for certain. see them even now. New habits might catch on this spring. One thing's for certain, what the night brings. Could have been an easy rocker, cheer the devil and praise the saints. Little bit of an easy rocker. Després de la música de Jeff Austin, continuem a Country i a Radio Estel i a Radio Principat i seguirem amb Just Like a Summer Cloud. És una cançó de Casey Lee Anderson, que ens aportava aquest 2015 el seu EP, anomenat Barrel Racer, Cowboy Chaser, i del qual extraiem també aquesta cançó per al nostre programa d'avui. Thank you. la música i tot el que ens acompanya amb una jove intèrpret que va publicar aquest EP el 24 de febrer d'aquest 2015, Casey Lee Anderson, amb Barrel Racer and Cowboy Chaser. Acabem d'escoltar aquesta música que ens arribava des del Canadà, amb aquella província de nom tan bonic com és Saskatchewan. I després d'aquestes històries, un altre EP, en aquest cas però de 6 cançons, el Something About a Love Song de David Evans. Ain't Gonna Guard My Heart. I heard that you were back in town. It's been some time since I've seen you around. You still look great. Yeah, how you been? I never thought that I'd see you again. It sure is nice just to see you again. This rusty truck still runs like new. The passenger seat has been missing you. This old cassette still plays a song. We dance that night at our senior prom. It takes me back when I sing along. And oh yeah, we were wild and young, burning up the back roads, chasing down the sun. Yeah, we didn't know much, but we sure knew that something felt right. Yeah, ain't gonna guard my heart tonight. Down your hair, let's get out of this town and drive somewhere. The little spot we used to go, tucked in the trees off of Chesapeake Grove, where the stars burn bright and the night moves slow. So let's go. Personatge a seguir que va abandonar la seva Brownsburg a l'estat d'Indiana natal el 2013 per cercar un camí musical a Nashville el 2013. Abans ja havia fet alguns intents de destacar en el món de la música a Indiana. De fet, va realitzar-hi el seu primer EP, anomenat Drive, i després d'un cert i conegut i local, amb tot s'ha de dir èxit, va anar cap a Nashville, on amb aquest darrer any i mig les coses li han funcionat una mica millor. Prova d'això és aquest EP publicat, aquest Something About a Love Song, que contenia aquesta cançó. És un personatge a seguir, David Evans, amb Ain't Gonna Guard My Heart. Un altre dels grans en la història de la música country és aquí escoltarem ara mateix, la música country i la música americana en general, la música texana, un d'aquests outlaws que sempre hi han sigut, entre el country, el folk, el rock i també el cowpunk, en el seu moment nascut a Sober, a Oklahoma. Tot i això, un dels màxims representants de la música texana. Va néixer el 1946 Ray Willie Hovard, que el 2015 publicava a través d'un segell independent com Bordello Records el The Ruffians Misfortune, del qual escoltem la cançó anomenada All Loose Things. Ripe for the harvest, blackbird sings. Look at them fool down there, they ain't got no wings. Storm is a-coming, rain's about to fall. There ain't no shelter around here for these children at all. It's scarecrows a-singing, it's somebody on Welch. Thunder is a-rumbling, as if a devil himself did belch. Now the dirt is splattering, it's turning into mud, erasing all traces of broken bones and blood. All loose things end up being washed away. All loose things end up being washed away. All loose things end up being washed away. A rooster's in the corn stalks, pecking at grains. A peddler walks by, he said, why am I crushed by cane? I'm all lust and furious, I'm doomed to sell my wares. I think I'd been better off not saying prayers. Oh, harlequins and pilgrims always will believe it was their savior on a cross that died between two thieves. Ask them and they'll tell you that the son was sacrificed to undo the sin of Eve that cost us paradise. All loose things end up being washed away. All loose things end up being washed away. All loose things end up being washed away. Says all I ever roll is deuces, threes, and twelves. The blackbird says the gods can't save us from ourselves. All loose things end up being washed away. All loose things end up being washed away. All loose things end up being washed away. All loose things end up being washed away. Així escoltàvem a Ray Willie Hovard i aquesta música diferent que ens porta també a través dels anys, sempre investigant, sempre buscant i sempre sonant el contrari del que diu la modernitat de la música country. Així són i així han estat sempre els Outlaws, i alguns ens agraden més i d'altres menys. Dins el món de la música country folk, country alternativa, fins i tot el gospel, hi trobem també un nom destacat que va tenir el seu moment comercial també fa anys enrere. És Iris Dement, nascuda el 5 de gener del 1961 a Paragould, a l'estat d'Arkansas, i que va debutar el 1991. Aquest, en 2015, ha editat el seu sisè àlbum en solitari, és The Trackless Woods, i aquesta és la cançó que obre aquest disc. S'ha anomenat In My Poems. Escoltem a Iris Dement. Let me into the trackless woods, my falling stars, my darkened endeavor. Estàs escoltant Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Broad gold, the evening heavens glow. Dues peces, de fet, de Iris Dement, des d'aquest de Trackless Woods, perquè la primera era curtíssima, era la introducció a l'àlbum de To My Points, i hem triat aquest Broad Gold que hem escoltat després. Des d'una petita població que ens arriba des de North Carolina, Charlotte, trobem la música de Derek Anthony, que ens aporta, amb l'estil més tradicional del country and western, el seu àlbum, que ara mateix escoltarem també un altre dels àlbums editats el 2015, i que us oferim amb aquest Àlbums Desapareguts, aquest especial, aquí a Country Radio Estel i Radio Principat en el dia d'avui. Derek Anthony ens porta la versió d'aquest tema, ja la coneixereu, que es diu Give It To Me Straight. El seu àlbum és el Cowboy Way. Cross my heart and on my sleeve, but you seem to be holding back for a while now. You may want to leave. He warned me it ain't cool to be crazy about you. He's the king of country through and through. Your baby blues not telling the truth. So give it to me straight, give it to me strong. I don't care who's right or wrong. Don't hold back, don't wait too long. Or do we just move on? I don't care what they say, it's never too late. Just give it to me straight. Where has my best friend gone? Although you're here, I'm all alone. All those nights, 1 foot apart, you didn't speak from the heart. Just giving away that pain that's deep down in your soul. Ain't no holding back those words of fear, even if we shed some tears. So give it to me straight, give it to me strong. I don't care who's right or wrong. Don't hold back, don't wait too long. Or do we just move on? I don't care what they say, it's never too late. Just give it to me straight. Hesitation from letting go and being true, I've come to expect it from you. So if I know me, I'll take it like a man, soak in each word and take your hand. Walk step for step on this broken sand, I'm telling you, yes, we can. I don't care what they say, it's never too late. I don't care what they say, at the end of the day, just give it to me straight. Give it to me straight. Sí, escoltàvem a Derek Anthony i aquest Give it to me straight des del seu àlbum Cowboy Way. Per si heu arribat tard, avui estem escoltant àlbums de 2015, però al contrari, que la immensa majoria dels programes que ofereixen el bo i millor de l'any, nosaltres oferim els àlbums dels quals no en varen dir gairebé ni mu, amb alguns que sí que van publicar o escoltar algun senzill, però d'altres són dels centenars d'àlbums que al llarg del 2015 ens han passat pel costat i no els ha donat temps a aturar-se a les nostres zones. Rebecca Rayton és un altre protagonista que també ens portarà la seva música i les seves cançons amb el nostre programa. Rebecca Rayton ha publicat el seu àlbum. Ella ens arriba des de Seminole, a l'estat de Florida. És jove, però té molt i molt talent, segons diuen. El seu primer àlbum porta el nom de Chapters, inclou 16 cançons i obre les seves portes a tots nosaltres amb aquest Forget Me. By a thread, we're going nowhere at all. You say you'd rather be Els intèmprets que passen desconeguts sempre escoltant el mateix, sempre escoltant els grans clàssics de sempre o els grans noms de l'actualitat, i ens passen pel costat valors, talents que no els podem escoltar, que no tenim temps. I això ens passa no només a vosaltres, sinó a mi també. I de Rebecca Raitt, amb Forget Me, amb un intèrpret que ens arribarà ara mateix i que sap com tocar-nos el cor amb les seves cançons. És un cantant, més aviat compositor, de música country que viu a Hayden, Idaho, i que des de les valls de Montana ens aporta la seva música amb l'àlbum Another Journey Home, una altra jornada de camí cap a casa. Des d'aquest àlbum sentim precisament la cançó que dona nom amb aquest seu disc de 2015, James Johnson. Drivers as the miles go by, can't wait for mom's homemade pies. The kids are getting restless, your heart holds all that you own. It's a 3-day weekend for another journey home. A barbecue on the 4th of July, fireworks light up the sky. The family tree gets together, the miles don't really matter. Roofs aren't made of glass, they can't shatter. Where brothers and sisters are waiting, old stories are worth reliving. Where tears are from laughter, mom and dad say on the phone, you better drive careful for another journey home. A barbecue on the 4th of July, fireworks light up the sky. The family tree gets together, the miles don't really matter. Roofs aren't made of glass, they can't shatter. Where you're welcome with open arms, you can seek shelter from the storms. Just a feeling of being loved, with family you're never alone. So you pack your bags for another journey home. You know home is where the heart is. When it's cold out, it's warm inside. It will draw you back long after you have grown. Time won't wait, so don't miss another journey, another journey home. Barbecue on the 4th of July, fireworks light up the sky. The family tree gets together, the miles don't really matter. Roofs aren't made of glass, they can't shatter. Another journey home. Recte final del nostre programa, noms a tenir en compte per al futur de la música country, sigui alternativa, sigui d'aquí al costat nostre, de la tradicional de tota la vida, country alternatiu, country modern, etc, etc. Tot això ho hem estat escoltant i així continuarem, perquè Bonnie and the Clydes és una altra d'aquestes formacions que el 2015 ens editava un àlbum que no escoltàvem en el seu moment i del qual extraiem el tema It Ain't Nothing. When the day is finally done, I'm facing 40,000 cars on the interstate. I'm feeling lower than a well digger's shoes. I'm knee deep in a mess of blues. Those blues fade away. nothing that a little bit of love won't fix. It ain't nothing but a scratch, a little bit of love can't stitch. It ain't nothing that a little bit of love won't heal. Your love makes me feel no matter what hell life deals, it ain't nothing, it ain't nothing. It was written all over my face, I was about to climb the walls. I said, you gotta get me out of this place, 'cause even Cinderella's got to go to the ball. And if you multiply hell times three, well, that's what this day's been like for me. Honey, babe, we'll do the town. Don't let it get you down. It ain't nothing that a little bit of love won't fix. It ain't nothing but a scratch, a little bit of love can't stitch. It ain't nothing that a little bit. Temps, Bonnie and the Clydes, amb It Ain't Nothing, amb Bonnie Sims i Taylor Swims, des de Colorado ens arribaven amb la seva música, i des de Califòrnia, i per acabar el programa, un altre d'aquests àlbums, com el Hope You're Happy Now, a càrrec del Honky Tonker, Grant Langston. La cançó que hem triat per acomiadar el programa es diu Drive. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la propera Country a Radio Estel i a Ràdio Principat. A reveure. And I got troubles of my own, but I won't bring us down by asking what you think. This town has beat me down, wrung me out, and buried me alive. What say we drain these glasses, get in my old car and drive. I know that you don't know me, but I know you've seen me around. And sometimes the folks we know the best, well, they are the ones holding us down. Not talking some big production, we don't have to be Bonnie and Clyde. But tonight let's give this town the finger, get in my old car and drive. Let's go. Warm wet wind came in our wounds, and Lucinda Williams has this song about a man who can't wait to get back home. But the place he wants to go, it ain't the place that he is from. Stragglers trying to survive. So let's toss back this whiskey, get in my old car and drive. Let's get lost until tomorrow, get in my old car and drive.